فتح ہوئی سیدانیاں رونے لگی فاطمہ سیدہ کو سیدہ کی بیٹیاں رونے لگی فاطمہ رخصت ہوئی سیدانیاں رونے لگی فاطمہ بعد مرسل ہو گئی تنہا بہت بنتے نبی بعد مرسل ہو گئی تنہا بہت بنتے نبی بعد مرسل ہو گئی تنہا بہت بنتے نبی ہائے ان حال پہ تنہائیاں رونے لگی فاطمہ رخصت ہوئی سیدانیاں رونے لگی فاطمہ ماں کی غربت دے زینب زار ماں کی غربت دیکھ کے کلثوم زینب زار ماں کی غربت دیکھ کے کلثوم زینب زار گھر کے ایک گوشے ملے کیسس کیا رونے لگی فاطمہ رخصت ہوئی سیدانیاں رونے لگی فاطمہ درد سے ہائے عالم ہوا ہے پسلیوں کے درد سے فاطمہ حال پہ خود پسلیاں رونے لگی فاطمہ رخصت ہوئی سیدانیاں رونے لگی فاطمہ جب علی لے کر چلے زہرا کی میت رات میں جب علی لے کر چلے زہرا کی میت رات میں جب علی لے کر چلے زہرا کی میت رات میں زینب کلثوم لے کر ہچکیاں رونے لگی فاطمہ رخصت ہوئی سیدانیاں رونے لگی فاطمہ ماں کے غم میں پیٹ کر رخسار یوں یا کیا، ماں کے غم میں پیٹ کر رخسار یوں گریا کیا، دیکھ کر حسنین کو شہزادیاں رونے لگی، ست ہوئی سیدانیاں رونے لگی، فاطمہ باد زہرا حال مظلومی ہوا کچھ اس طرح، باد زہرا حال مظلومی ہوا کچھ اس طرح، مرتضیٰ کے حال پر تنہائیاں رونے لگی، ست ہوئی سیدانیاں رونے لگی، فاطمہ باپ کے سینے سے لگ کر ماں کی فرقت کے لیے، باپ کے سینے سے لگ کر ماں کی فرقت کے لیے، فاطمہ زہرا کی دونوں بیٹیاں رونے لگی، ست ہوئی سیدانیاں رونے لگی، فاطمہ اس جنازے کو چھپا یا جو گیا عباس تو، اس جنازے کو چھپا یا جو گیا عباس تو، غربت صحرا پہ خود مجبوریاں رونے لگی، فاطمہ رخصت ہوئی